سنین عددا، کلونا دشمیر، یعنی ادم کر. خدا خوب دو قسم دے، یو جور خوبی نو آغا سرے سشے وی نیم ناستر کی پٹی وی او اور یم نا، او یو دا سی خوبی چستر کی پٹی کی سوی نی نا، خلا قوت سامعہ دا اور دو آغا طاقت بالکل ختم شوی نہیں، پا جور خوب کی ننوتے نہیں، خواہ سو خبر کئی نو دے اوری استر کی پٹی ہوئی خوابری ہو. ندا دربنا کہ دا نقطہ علماء بیان کرے دا کہ دا جور خوب ہو، یواز دانچ استر کی پٹی ہوئی انور خبر دخل کو آوری دے، دادا سے نیم خوابی نہ ہوا سر پرکال ہونے نہ ہو، کہ سرے پرکال شینو نیم ادوی اور نیم ویخی او خبری اوری، دادا سے خوب نہ ہو. بس وہلے و منگا پردا بغوگون ددوی باندھی، دا لفظی مانا دا کنایا دا دا جور خوب نہ، او بیا مونگا ویخکری او دوی چھ معلوم کو چھ کم یو ڈلا پا دو ڈلو کے خشمار کون کے دا او صحیح شمار کون کے دا، صحیح شمار کون کے دا. لما لبسو امدا دا اغی مدی چھ کم امدا دی تیرا کڑے وا پا دی غار کے. دا اجمالی قصہ دا چزوانانو غار تراغلل اللہ ادکرل بیائی ویخ کرل، بس دا اجمالی قصہ شو، باقی تفصیل ورپسے بیانائی، تفصیل بعد الاجمال. منگ بیان کو استا پا مخ کے نبا اہم خبر ددوی بالحقی پر اشتیاہ سر، دا زوانانو چیمان روڑے پا رب بنی او زیاد کرے او منگا ددوی دا پارا ایمان، ایمان خو روڑے ہو خود دی ایمان ما زیاد کرے ہو، یعنی قوی کرے ہو او مضبوط کرے ہو، قوی الایمان ہو ضعیف الایمان نہ ہو. وربطنا علی قلوبہم او ترلے ہو منگا دا ایمان ددوی دا زنون دا پاسا، بچی اوشے دا بلشی دا پاسا اتری نو جدا کول گرانی، نو دا ام عبارت دے دا قوت دا ایمان، دا سے میں قوی کرے ہو چھ دا زلنے چاہیستے نشو او اغا دا زلنے اغا ایمان نوت، دا ظالم پہ زیر ظلمو کی او دیر تکلیفو نراشی، قام پریدی وطن پریدی دا مرگ یرا راشی، با ایمان دا زلنا نوزی، دا سے ایمان درجہ میں دیل ور کروا دا دیر پاخ مومنانو، سوچا زرو او دا کندن سوناوا، سوچا زرو صادق الایمان. دا تشبیح ور کرلا دا معقول دا محسوس سرا، چھپا یو شید بل سر کلک اتر لیشی نہ جدا قول گرانی، نہ ایمان خس جسم نہ دے چھپ زرد پاس تر لے کی، خدا خو استعارہ دا. نہ ربط القلوب اور ربط القلب دا دا ٹنگ او دا کلک ایمان نہ عبارت دے، کنایا دا دا کلک او دا ٹنگ ایمان دا زیادت الایمان آخری درجہ دا. نو چی دا ایمان مضبوط شو سوق کے چی دی ادھر دل نو اوئی وی چی زمان رب خو رب دا آسمانونو او دا زمکے دے منگا ہیچ چری امداد نغوارو سوا دا اللہ نا الہن دا بلکار ساز. بے شک ابا ویو منگا پدی وقت کی شکوتوا بے زیا خبر شکوتا مانا دا متجاوزن عن الحد دا بد حد نا اوڑی دلی خبر ہے چی غیر اللہ نا مدد ہوگا نو مصیبت خرابانی دیر خطرہ دا اور آغلے دے خو مدد دا غیر اللہ نے نگوارو اللہ نے گوارو دا دی یو بلتا اوئی او پزرکی ہمو دا پوخ مامنان حال دا دے چی دا خو عیسائیانو او دا عیسیٰ علیہ السلام صحیح مذہب بنی قائمو اور صحیح مذہب داغ ہو توحید ہو ندینہ امداد اگختو عیسیٰ علیہ السلام نا کہ اے عیسیٰ زمن مددو کا یا اللہ نہ سوالو کا کہ زمن مددو کی او نہ ابراہیم علیہ السلام تھا او نہ بل پیغمبر تھا او نہ بل ولی تھا وہ دل چدا دا اللہ محبوب بندگان دی خود دنیا نہ تلی دی اور عیسیٰ علیہ السلام اگرچہ جوندے دے خوب آسمان کے دے نو دے سختے نمونگ آغا نشی خلاص ہو دا قوت و طاقت دے انبیاء اولا و دے اولیاء اولا اللہ نہ لے ورکر نو فیصلہ ہے اوکر اللہ چدا بلنا با مدد نگوارو دا سچا موحدین او بیا وائی چی دا زمونگا قوم دے چی دی نیولی دی سوا دا اللہ نا نور کارسازان اور نور معبودین دی ولی نا پیش کئی دا غیب الوہیت باندے او دا غیب معبودیت باندے او دا غیب کارسازائی باندے سخکارہ دلیل خکارہ ذکر ہوئے چھ دلیل خواہی پیش کرو اگر دلیل دا پیش کرو چھ دا زمان دا پلار نکم مذہب دے او دا کارونا زمان پلار نکم اکول خدا خود دلیل نہ دے دا خود تقلید دا آبا و اجداد دے دلیل خود نہ دے تقلید خو دلیل نہیں سلطان بیین نہیں ندی سلطان بیین ولی نہ پیش کئی پدی خبرہ چی نورم آلیہ و کار سازانشتا نبی دلیل خبر سلو منو ننی منو الہ یود پسوک دے لوی ظالم دا اغا چانا چی تڑی پا اللہ دروغ دا خوی تبصرہ اکڑا دا خبل قوم پا مذہب بنے بیا ہوئے چو اس دزان سا غم ہو گئے نیو بلتا وی دا زوانان و ایزی تزلتموہم پا اغ وقتی چی جدا شوی تاسو دا خبل قوم نا او دا اغ خدایانو نا چی دی دا اغ عبادت کی سوا دا اللہ نا نفعو پسرا اگرزے تاسو دے غار تا داغی کلی خواہ کے بیو غارو ننو میوانا غستا زکا چاگی تا معلومو او قرآن کریمم نو میوانا غستا زکا چننو معلومو ضروری نو یو غار تا ننوات ینشر لکم خور بکی تاسو تا رب ستاسو یعنی درب کی تاسو تا رب ستاسو سہ صد اخفل رحمتنا مر رحمتی ہی رحمت دا اللہ تعالی کو غیر متناہی دے اگر خطول چالے نہ دے ور کرے خوب منگ ہم سے حصہ دا رحم کی زمنگ دے حصے رحمت برا لرا کی کنی بظاہر ہو پغار کے ننا وطل دلو کے نظان وجل دی بار و وطے نشی او دا خوراک سے سامان بے اڑی وین آخر بخلاص خو خیر اس منگا شرک اختیارو لے نشو نچا اللہ تس منظور یا غب کی لیکن نبی علیہ السلام اور ابو بکر پناہ حاصل کر لا پغار سور کے دا مشرکین ہونا جاغی دا قتل فیصلہ کرے نو اللہ انتظام کو او محفوظ اساتل او مدینے تو رسول دی بنے اللہ ادا سے احسان کرے جد ظالمانوں نے بچ کر وَيُحَيِّ او فراہم بکی تاسو کا تیار بکی نی فراہم بکی تاسو کا ور بکی تاسو کا من امرکم دکار ستاسو ببارکی چ اغدا ہجرت دے کار خودی وقتی ہجرت ہوگا نا مرفقا آرام مرفق آرام تا اموئی او ذریعے دا آرام تا اموئی سامان راحت تا اموئی او گور بتا او لید بتا نور اے مخاطبہ کچری پاغ وقت تا موجود وے نو مخاطب اول خو رسول اللہ دے خنن منگا ام مخاطب یو تول انسانان مخاطب دی پا قرآن بنی خورن بنے مخاطب رسول اللہ دے چی قرآن نازل شوئے پا غیر نازل شوئے خو ببل چاہنا دے خو رسول اللہ نورو تا ام دے نو ہر مخاطب مراد دے او قیدہ دا بلاغت دادا کہ یو عجیب اور غریب واقعہ ناشنا خبرہ پا ماضی زمانہ ماضی کی شوی بھی او متکلم چسوک داغی قصہ و بیان کئی نو اغا پا ذہن کے مستحضر کی او دا سے گنی لکدا واقعہ چ اس کی گی نو صیغہ دا مزارے ذکر کئی استحضاراً للحال الماضی ببلاغت کی تا قیدہ اجدہ کرے متراخ و مزاری سیغہ دا او دا قیصہ خوب خواشوے دا دا تراسہ معنی دا استحضاراً للحال الماضی ترجمہ بدا سے کہے ترجمہ بدا ماضی کہے او لید بتا نور کب تپا وقت کے وے چاہتا ہوئی تاتا ہم وہ یا ماتا ہم وہ یو آگا وقت رسول اللہ تا وے لیو او لید بتا نور کچری پا وقت کے وے جکل اب انور خطب دی بانی تزاورو عن کہفہم جکوک بشو ددید غرنا ددید غارنا خی طرف تا او چه کلب پریوتو نو تقردو هم ذات الشمال ریب خودل دوی کن طرف تا او دا اصحاب الکهف و هم او دا زوانان بکلو میدان کیو پراتو من ہو دی غارنا کہف اغی غار توئی چی اغا خلط تنگوی او دن ندیر فراخ میدانی ارت میدانی دا سی وسیع و فراخ و کشادہ غار تا کہف ولی او غارن لفظ دا غار سم چی منگ پا پختو کی وطا غار ویو نو عربی غار لفظ رازی خو اغا ورو کی غار تا ویو چی دن دمرا ارت نی ددی دا غار ارت دا دا اللہ تعالی دا نخو ندی یو نخوا سوک چی اللہ توفیق ورکی اغتا ندے ہدایت مدن کے دے او سوک چی اللہ گمراہ کی نتبہ ہچر نمو میں اغدا پار دوست مرشدہ نیغلار خودن کے او گمان بکاو تا پا دی بنی ایقازن دوی خو کچری تاو تا قتلے او حال داو چی دی ادو دویخ گمان بے زکا کہو چاگر کے اس تر کی پٹی وی خو آغی بانی دو اد سری آثار نخ کاری در سرے چی ادوی نو دو خوب کی یو خاص قسم سا آخلی یو رنگ ام بدلی لیکن تا چی قتل نتاب وی ویخ پرات دی او آراول با مونگ دی کن خی طرف تا او کن طرف تا سنگا چه خوب کی سرے اوری راوری او سپید دوی چه او غرون که او خپل دوارا لاسونا پا خلی دا غار کی بالوسید خلی دا غار وسید دلتا دروازہ مراد دا ولو اطلعت عليهم او کتور خطلے وے پا دوی باندی دا غار برا سر تا خطلے وے او لانی دی قتلے دی سوری کی چی دی سوک دی اطلاع دا طلوع انا مشتق دے او طلوع وی نور خطل ہوتا دا برا نا دی یوسی زلیدل ہوتا نرم دبر نزلی گی نرم اچت دے نزکہ دیتا طلوع شمس وئی آغینا اطلاع لفظ جور شوئے دے باب افتعال ندا قتل یوزیتا دبرنا اردو کی وقت جانکنا وئی دا برن اخکت قتل مانا دادا کستا نظر پہ پری ہوتے وے نتبہ یری دلے وے دیر نبہ تخت دلے حال دادے چھ نبال تا چھتا زمرے ہو اور نبہ سے شرمخ ہو اور نبہ بل سے درندہ ہو اور نبہ چھتا ڈاکوان راغلی ہو چھتا با تی تخت دی دیر اس اسباب پہ ظاہر کی نو خواہ زیدہ سے حیبت ناکو اللہ پا غزے کی دا سے حیبت ایخے ہو چی سری وزر ٹنگولی نشو دا غزے نبا تختی دی ندی خوال رتو گرات لن ورنہ دا کلی خواہ کہ یو غرب ہو پا کہ با غار ان خلق ہو پر سے گردل گردل نبا ری غار کی بے معلوم کری ہو کن خود دی خوال رتو گرات لن نشو دا غیبی انتظام لکا سنگ چی غار سور کی رسول اللہ دریش پہ ہو او دا مشرکین خوشا گرزدل خودی خواہ توجہ نمبزولہ کی دا ندا اصحاب کہف سرہم دغسی اللہ تعالی غیبی مدد کرے ہو سنگ چی دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرہ پہ غار سور کی غیبی مدد کرو خدا بالقسم مدد ہو چی دے خواہ سو گرات لے نشو دے یری نا او دا غار سور خواہ تا ہو مشرکین راغلی ہو خود توجہ دے خواہ اللہ تعالیٰ دا دی راو نگرزو بنور اللہ رو کی گرزو دلو قتل دے دے کی بھئی دے دے کی لیکن جی انتظام چ اللہ پاک کئی نو عرص کو لیش وَلَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ او کتا قتلے دبر ندیتا لولیت منہم واپس شوے بے بیتا دینا فراراً پتیختا او ڈک شوے بے بیتا ددوی دزے وجنا روبا بہیبت بانے امدارنگی منگ دی ویخ کرل چدی تپوسو کی دی یو بلنا پخپل منز کی نا اوی یو ویون کی چی سمرا وقت تیر کرے دی تاسو نا نور اوی چی منگ خو وقت تیر کرے دی یو رز او یا سہی صدر وز خود سہار پر یہ غار کی ننوتی ہوا مازیگر با ویخشی بھی فرض کا یا ماس پخین خدا نور لا ختم نو نور لا پریوتے نو اور روز لا ختم نو نو اغوی یو روز دا یا روزم جو پورا لانا دا نور لا پریوتے نو نو قالو او حال دا دے جدی خو دری سوا کال پراتو او دری سوا کالا و تا یوروز یا نمگر اخکاری او دا پرات دی او دا اولیاء کرامو بزرگانو چه داز برگان نئی ننور بسو کی چه اللہ ای صفت کرے دے لیکن دی نپوئی دا او خلق وائی قمقلان خلق وائی چھ اولیاء پر یہ قبر کی پوئی گی او مدد کئی او حال دا جا چی دی مردی او آغی مرم نو جوندی او خودو او نا پوئی دا قالو اویل بی یعنی دیم کس بوئی لیکن چستاس و رب خب ہوئی گی پا اغا مدا بانی چی پاتی شیوی ہے نو اس تاسو پا دی مدی بانی بحث مکو ہے ضروری منگ دا پارا دا ندا چی دا منگا خوب سو گنتے کرے دے ضروری دا دا چی اگی شیویو دا دوڑے غم ہو گئے دا باس پرید اولی گئے یو کس بی ورقکم حاضی پا پیسو خپلو سرا چھ دا پیسی دی ورق وی سپینو ضرورتا عربی کی سپینو ضرورتا وی نو دی سرا سپینو ضرورتا سکی وی نو ورق وی خاریه تا نو او دی گوری دا مرگره چھ سو کم یو کس پا دی خاریه کی از کا طعامن خ پاک دے زیاد پاک دے طعامن پا خوراک پا خولو کی اور پا خوراک تیارولو کی دا طعامن پا ترکیب کی تمیز دے جو دے تمیز ترجمہ میں اکڑا کہ دا کم یو دکاندار خوراک پاک وی یعنی حلال بھی ذکر چی پاک کلی کی ما احل بھی لغیر اللہ با ہم خورلے کے دو چاگا حرام دے اور نور مردار سے جنہ بے مخوری دل مشرکان پو وطن کے ہو حلال خوراک مندل گرانی خوب باز کسان پا کے بدا سوی چاگا با خوراک حلال پا خی اگا با او گو رہے کہ حلال خوراک رہو رہے از کا تو آمن کہ پاک خوراک ورکی اور دا پاک نہ مراد حلال دے گا نا نراج اڑی تاسو تا رزق داغینا ولیت لطف او نرمی دی کئی پا خبر و اترو کی او اسیم کاروبار کے خرید و فروخت کے خرسول و آغستلو کے نرمی پکار دا سختی نہ دا پتا او بلا دادا چی سوک در بانی خبر نشی او ندی خبری پتا سو بانی یو کس دی خیال خدا ہو چو ماغا دا ظالم بادشاہ زمانہ دا چی دا چانے مونگا تخت دلیو دی خو خیال دا ہو چو ماغا روز دا چی مونگ ننوتی ہوا یا روز بھئی یا بنی ما روزی نا بادشاہ خو ماغا دے بے شک بھی کا خبر شی پتاسو نو سنگسار بکی تاسو او یا برا اگر زی تاسو پا خپل دین کے او ہچر با کامیاب نشے تاسو پا دی وقت کی امیشہ دا پار خویاب بمر کی او دیر پا ازیتناکا طریقہ بمر کی چھ پکانو با وہی وہی حتا چھ مرشے نو دی بانی ام برداشت کول گران دے مونگتا انسانان یو بنی آدم یو او یا بیا دا حقی دا حقی ظلم دا یرے نبا دا حقی مذہب اختیار کو دا خود حقی نزیادہ تبایی دا نو خدا دا چی حجرت کو او خدا چی دوڑے غم اوکے خسوک پزان خبروے ما نو اللہ فرمائی وَقَذَالِكَ آسَرْ دا کذالک تشبیہ دا پارا دے دا تشبیہ دی یوی واقعی دا بلی واقعی سرا نو مشبہ بھی دا دی ادکولو دیر مدے پورے او داور پسی دویمو بیدارا ولو ام دغا سی سنگا چی میں ادکریو نو ام دغا سی ما بیدا آسرنا علیہم خبر کر المنگا خلق علیہم پدوی بانے چی پوہ شی چی دا اللہ وعدہ دا قیامت رشتے نے دا دیکھا چی دا قیامت نخوا دا گا خوب و مرگ خلوش ہے خوب خود مرگ سر مشابہ دے یو شی ندے خو مشابہ دے دا مرگ سر اور پوہ شی پدی خبرہ چی قیامت کی شک نشتا سوخ کی چی قوم پہ خبر شو قرآن کریم خود نور تفصیلات خود نبی آنی خود مطلب خبر ہے کئی چھے خبر شو سنگا خبر شو آگا وجہ اگر بیان نکرلا آگے زمان سگا رضو خود پر سواجہ بنے قوم خبر شو نو چھے خبر شو آدھی خود بیان مر شو نو آگوی جگرہ شروع چھے دی سرسو کھو تو آگا وقت کی یتنازعونا چی جگرہ کولا دا اغا زمانی خلقو پا خپل منز کی امرهم پا بارا معاملی دوی کی پا معاملی دوی زوانانو کی مچا اوی بازو اوی چی جوڑ کے علیہم پا دوی بانی بنیانا یو دیوال اور بس دا غائی قبر شو اور چھے مرے اسی نو خخول پکار دی نو بس دا جدی قبر دے رب دی خپوئی گی پحال دی اور اوے اغی کسانو چھے غالب شبیو پکار خپل باندے یا غالبو زورورو و معاملہ دے دی زوانانو بانے سر براوردہ کسانو حکمران تب خوا خبیدتیانو غالب ہر تب خاکی بازی کسان زورا ورمی بازی کمزوری وی نو کمزوری کسان خواہ خبرہ کئی خواہ آغا خبرہ خبرہ سر تا رسولی نشید کمزورتیا دا وجہ او زورور کسان خبر سر تور سید زور اور تیاد وجہ ندی زور اور ہوئی چمنگ ددی غار خلی آواز نہ بند ہو بلکہ خام خواب جوڑو پدی بانی مسجد ذکر چی مبتدعین کہ عیسیٰ علیہ السلام پا مذہب کے پیدا شو نسواران و تاخو بار بار از دکڑی دی چاہی دا پیغمبران پا قبرن بے ہم جماعتونا جوڑو لو سجدے بے و تکول او سجدگاہونا او دربارونا تینا جوڑ کری ہو او اسا بولی دا شای روان دا چکم خسر ایوینو دا حقی بنی دیر لوی گمبت و لوی جماعت جوڑ کی حال دا دے چدا خو بدت دے غلط دے خو کئی ہے بلیا مختشی بھی دیا اور زوراوری نو سوکی من کولے نش حال دا دے چ مسجد جوڑول نو پکار مسجد خود محلی دا پارا جوڑی گی نماز گزارو دا پارا جوڑی گی دا صالحین و دا اولیاء پا قبر دا مسجد جوڑول سحاجت ذکر چا آلتا مدد خواغ کولے نشی سجدہ کول اور رکوع کول خو حرام دی شرک دے او قبرستان کے دمازن رسول اللہ منع کرے دے او پا صحیح مسلم کی حدیث دے چے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر و ان یبنا علیہ منع کرے دا رسول اللہ چے قبر چونا گچ کرے شی او یا پا قبر بندی مسجد جوڑ شی رسول اللہ منع کرے نو معلومی کی دا چدا پا خوام منع ہوا ذکر چے دین شرک جوڑی گی بیا خدا زورور کسان ہوا بدتیان ہوا ندی و جوڑ کری یا و نی جوڑ کری واللہ عالم ذکر چے قرآن کریم ددی دا قول نقل کرے دے اب یا دا عمل نہ دے نقل کرے چ آیا دی مسجد جوڑ کو اگر جوڑ نکو کہ دیشی چی جوڑ کری بھی زکا چی غالب ہو او کہ دیشی چی بیا ارادہ پریخی بھی ہو اسی پریخی زکا چی قرآن خور پسی مخ کے خاموش دے گا صرف قول نقل کرے سیقولونا زرد چوائی بدوی دا اہل کتاب کہ چا دا اصحاب کف مبارک تپوس کرے او دا رسول اللہ نا چدا دری دی او سلورم اس پہ ہو او باز وئی چ پینزو او شپگم اس پہ ہو دری دوارو قولنو بانی اللہ پاک فرمائی چ رجمم بالغیب قولم بالغیب چدا خبر ادا غیب اثر یعنی بے تحقیق بی دلی دونا دی سلی دلی خون رجم خو اصل کی وشتلو تو وہی خدلتا کی کانے وشتل خو مراد نہ دی دا کانی باس خدلتا شروع نہ دے خبری شروع دی دا خبر و بحث دے ندا چے دخلینا بے تحقیق خبر اباسے ندا جبے ندا خبر ویشتل گویا خبر ویشتل دی دا کلام دا عربوں کے دیتا رجم ہوئی کنی مطلب خدلتا قولن دے قولن بالغیب یعنی قالو قولن بالغیب یا یقولون قولن بالغیب دامخ کی یقولون ذکر شوئے دے کہ نا داغی معمول دے رجمن بالغیب چھ خبرا بے تحقیقا یا خبرا بے دلیدو بغیب سارا نو معلوم شو چھ دا خبرا صحیح ندا اسے اندازہ لگئی او تخمینہ کئی او اسے بے تحقیق خبرا کئی او دا قیاس او دا اندازے نوئی ددی خو اللہ پاک تصدیق و نکو او وای بازی چ اودی او اتم ددی سپید ددی سرے رجمم بالغیب ذکر نکو دی دریم قول سرے رجمم بالغیب ونوی مخ کی دو قول ہے یوزے ذکر کرل اور رجمم بالغیب ورتوی قولن بالغیب خبرہ بے تحقیق اور دی دریم قول سرائی دا ہم اونوی چی دا قول رشتی نہیں دی دا ام اونوی خدا ام اونوی چی رجمن بالغیب بلکہ دا اوی چی قر ربی اعلم بی عدتہم اوی زما رب خط ہوئی گی پشمیر دی خوشمیر دی رب او نخو دو نہ پوئی گی ددی پشمیر مگر اس مگر لگ کسا اشارتن دا معلومی گی جدا دریم قول با شاید صحیح وی خوش شاید با صحیح وی قطعن او یقیناً نہ ذکر چا اللہ پاک ددی تصدیقم صراحتن نہ دے کرے چا دا قول صحیح دے او ددی تردیدم نہ دے کرے رجمم بالغیب ورتن ندی ویلی احتمال لری چدا دریم قول صحیح وی اوتن اصحاب کہفی او اتم اسفے وسر راغد لیکن کئی دیشی چ عدد تعداد ددی نہ سبل سبھی او تعداد معلومات ضروری نہ دی نو چی ضروری نہ دی نو اللہ پاک ہوئے چی فلا تماری فیہم الا مرا ان ظاہرا بحث مکوا ددی پا بارا کے مگر سرسری بحث ہو اے ددی دا تعداد مبارک ذکر چکا تعداد ہو دریتن ہوئے او دری سو کالا ادوے نو عمدہ با دلیلو دا آخرت نخد آخرت بوا او دا اللہ دا قدرت لوی دلیل بوا او کہ یوتا نو فرض کا نو عمت دا مقصد حاصل لی او کہ اوتا نو نو عمدہ مقصد حاصل لی ام مقصد دا پارا چی دا قصہ اللہ ذکر کری دا دا اغی مقصد سرا دا عدد او دا تعداد تعلق نشتا اغی سرا خود دی تعلق دے چی دی دمرا دیرا مدہ ادو خود جسم یہ خراب شوئے نو نو معلوم شو چی اللہ پاک کارساز دے مختار کل دے او اسباب تا محتاج نہ دے اللہ ہر سکولے شی او دات ثابت شوا چی پس تا مرگ مڑی جندی کول ناشنا نہ دی تو دا مقصد خو گئیو تا نوم حاصل شوا کہ لستا نوم حاصلی گیا کہ او دا نوم حاصلی نو دی دا پارا ہوئی چی پدی تعداد کی دیر باس مکوا سرسری ہونے کا ہوا نو دیر باس مکوا نو دا سرسری بحث خو مگو مکو چی کئی دیشی چی دا دریم قول صحیح وی ذکر چی دیتا رجمن بالغیب ندی ویلی خو کہ دیشی چلا درم قولم صحیح نہیں لیکن چھ سرا حتن دری تصدیقم نہ دے کر اور نور پہ کلکے گا مو لیکن چھ بشمیر کی مقصد ستا سنشت اور تپوس ام مکوا دو اصحاب کہف و ببارا کے داہلک دہی چانا من ہم دبینا دہیت چانا پدی کے دہیت چانا انہیں چاچے سوال کرے وہ آگیت اشارہ کئی اہل کتاب دین تپوس ہم مکو جکہ چھتا دکو میں ضروری خبری و آماؤ خود لے آنور خبری تا تا اجدکول ضروری نہیں لے نارو تپوس ہم مکو خو رسول اللہ ویلیو چھ سباب اتاسو لجواب درکم و انشاء اللہ نہ ہوئے دی نو اللہ تعالیٰ پدی منس کی افرمائل جملہ معترض کے چہ ہرگز مو آیا دیوسیز پبارہ کی چہ زبا کون کے یم ذالک داکار غدن سبالا الا ان یشاء اللہ مگر کی گی بداکار پا اغ وقت کے چہ اللہ اوانی او یاد کر رب اخبل یعنی انشاءاللہ او آیا سوق کی چستان ایر شی نچی یاد شی نا وقت کی ہوئے خو نبی علیہ السلام اور ویلے نو بینزل اس پر دی بعد بیادا آیتو نراغو اللہ پاک تعلیم ورکو چو آئندہ انشاءاللہ آیا او آیا چو نجدید ہے چو ہدایت با اکی ما تا زما رب رہنمائی بہو کی ماتا زما رب لی اقرب من ہاضا رشدا ڈیری نجدی لاری ددی لار ڈیر نجدی لاری رشدا د جہت د ہدایت نا ددی ن بڈیر خ ہدایت ماتا اللہ اوکی چکم دا اہل کتاب وائی وَلَبِسُوا فِي كَهْفِهِمْ او پاتشوی و دوی پا غار خپل کے دری سوا کالا وَزْدَادُوا تِسْعَا او زیاد شوی و زیاد پاتشوی و نہ کالا وزادو نہ دے وزدادو دے بعض خدا حدا ہے ترجمہ کی دلتا چھ زیاد زیاد کو عربو نہ کالا نو اگا خود زادو ترجمہ دا دا از دادو خود نہ دا الفاظو کی تدبر پکار دا وزدادو تسعا او زیاد پاتی شویو دی دری سو کالونا پغار کے نہ کالا نہ کالا زیاد پاتی شویو اول سر میں والی اونوی چی لبسو فی کہفہم سلاس مئت سنین و تسعا اول ثلاثہ مئت سنین بل ذکر کو او نہ کال ذکر بیلو کو نہ یو دے کہ ولی نبی کے ثلاثہ مئت سنین و تسعا علماء دلی نقطہ بیان کرے کہ پخوا پا زمانہ کی اہل کتاب پا دور کی شمسی حساب ہو ننور حساب ہو نو پا شمسی حساب بنی دوران شمس پا حساب بنی چی یو ذل ننور گردش خلاص سی نو یو کالی آغا دری سوا کالا جوڑی ذل او پا عرب کی قمری حساب دے او پا اسلام کی قمری حساب دے دسپوگمئی او سپوگمئی کل دیر شروع دوی ہے کل دیو کم دیر شوی او نورم دی شمسی او دی قمری فرق دے نو ہر سل کالا چی دی شمسی حساب بنی تیر شی نو دری کالا زیادی گی پا سلو کالو بنی پا قمری حساب سرا یو صدی کے تیرشی سل کالا پر شمسی حساب بانے ندس پوگمائی پر حساب با اغدری کالا اضافی شمسی و قمری کے فرق دے دو حساب ندری سوا کالا تیرشی پر شمسی حساب بانے نہا با پر قمری حساب بانے زیادی نو مطلب ادا چاول شمسی حساب ذکر ہو کو اب یا قمری حساب بنے اضافی ذکر زان لاؤ کو یا اضافہ پدرے سو کال بنے دا قمری حساب بنے وا او آیا اللہ خپ ہوئی گی پا اغا مدا بانے دی پاتی شیوی ہو پا دی غار کی شتے دی دا اللہ دا پارا غیب دا اسمانون او دا زمکی ابصر بہی و اسمعی خلیدون کے دے اللہ پاک او خا اوریدون کے دے اللہ پاک ہر سیز لرا تا اس دکری دی چ افعل بہی وزن دا افعل بہی او وزن دا ما افعلہ داد فعل تعجب معنائی نما تا تا ترجمہ دا فعل تعجب اکرلا خاوری دن کے دے او خلی دن کے دے خاوری دن کے دے او خلی دن کے دا ترجمہ نشت دید پارا سوا دا اللہ نہ اس دوست او نہ شریکی اللہ فی حکم ہی پخبل فیصلہ کے اس سو کو یہ چاہتا نفع رسائی نقصان رسائی مر کئی پیدا کئی عزت ور کئی ذلت ور کئی شریک او احکام و شرعیہ کے ہم شریک نشتا خواہ نور و آیتن کے دے سیاق و سباق مطابق تعین کوا دلت تکوینی فیصلے مراد دی باغے کی دا اللہ سر شریک نشتا داد اصحاب الکہف قصہ دا اور پدے قصہ کے دا اصل مقصد پر لحاظ سرا حس اجمال ابہام اخفاء اشتباہ الجن رشتہ اور مطلب اس خلاصہ دمرہ دا جت پیو وقت کی تو پیو زمانہ کی تو زمانوں پیو علاقہ کی مشرکانو اور سزوانان پکدا سے پیداشو اگی توحید بنے قائم پاتشو عقل سلیم والا ورکڑے ہو اللہ پاک نہ توحید بنے قائم مشرکین غالب او ظالمو ظالمانو ندخل عقیدے دا بچکولو دا پارا دی داغین ہجرتو کو او قوم پری خودو او وطن پری خودو او دین پری نخو توحید عقیدہ پری نخو دا او غار کے ننوطن ظاہر دا کہ غار کے ہمیشہ اسے دو دا پارا خنو ننوتی پخبل ذہن کے بدی چتا یوزے فرض کری وی چی منگ با آغاز لزو لکہ رسول اللہ کے ہجرت کونو ارادہ دا مدینے وا ندیم چتا یوزے بزان لا ذہن کے کینو لی وی چی آغاز تا ورشو نو التا بدی ظالمانو دا ظلم نہ بچو فی الحال دینا پناہ حاصل ہو پیوزے کے اور چبیا کل علیہ نے امن راغ ہے نبیا بچہ تو پلا روان شو یوزے تبو رسو ظاہر داد ہے مقصد ادھر ہو ہمیشہ رپا بغار کے پاتے کی دو رپارا ہو نو نو اللہ پاک التا ادکڑ اور نہ پاس ادرے سو کا لو بیائی ویخ کرل او دی نپوی دل چدا نہ دا پاس دریس وکال دی دی دا خیال و کوچ دا اغا رز دا چا پکم رز کی منگ پا غار کی ننوتی ہو نسک مرگر بازار تا اولے گو چا دوڑے راوڑا خو کوشش کوا چا دا اغا دکاندار نراوڑا چا اغا خوراک دا اغی پاکی و حلالی نو پس چل بانی خلق تی خبر شی نو اللہ پاک دی بیا مرک رو نو چاوی چی دا غار خل بندہ کئے او چاوی چی جماعت جوڑو نو پتہ نو لگی چی بیا جماعت جوڑو ان کی غالب شو چی جماعت جوڑ کو او کاغ نور غالب شو چی اغیوی چی نا صرف خل بندہ ہو او جماعت تاجت خو قیدیشی جاغی جماعت جوڑ کری خود آغی جماعت جوڑول خود دی دلیل ننے چلا جوڑول روا دی اخو بیدتیانو منگ دا پارا خود دلیل زمونگ دا پیغمبر احادیث دی او شریعت دی نو کاغی جوڑ کری وی نو دا پخوانے زمانے شریعت منگ دا پارا علا حجت گرزی چی دا قرآن یا حدیث داغی تائید ہو کی اور رسول اللہ خود دی تردید کرے دے چھ جماعتو نہ مجوڑا ہوئے نکاغی جوڑ کری بھی امم دا پارا حجت نہ دے اور کہ نہیں جوڑ کری نہ جو بیا خبا نہیں جوڑ کری اور تعداد بارا کہ اللہ اوے چھے سو کوئی چھے دری ہوا سو کوئی چھے پینزہ ہوا سو کوئی چھے وہو خود دی صحیح شمیر اللہ تا معلوم دے او تا پر یہ کہ بحث مکوا سوا دینے چھے سرسری ہونے بحث ہو کے او شمیر اللہ پر علم کے دے و اللہ پاک نہ دے خود دے ددینا توحید ثابت شو او آخرت ثابت شو ذکر چدا نظیر دا آخرت ام دے او دا دا توحید ام دیر لوی دلیل دے چی موحدینو او دی دا توحید دا پارا وطن پر خودو او قام پر خودو نو تاسو ہم دا غسے توحید دا پارا ہر قربانی برداشت کوئے نو عبرت دا پارا نقل کو چی نصیت تی مگا حاصل کو او دا توحید دا باری تعالی دا توحید دلیل دے دو دلیل پیش کو اس دا خبرا چی دا کم زمانہ وا دا کم بادشاہو دا کلے کم یو دا غار پا کم زیکی دے دا طول غیر ضروری خبری دی مقصد قرآن نا زائد خبری دی نو نا قرآن شریف بیان کری دی او نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا پا حدیث صحیح الاسناد کے نقل شوی دی نددی وجنا ابن کثیر وائی حافظ ابن کثیر شقد اخبر اللہ تعالی بذالک و اراد منا فهمه و تدبره ولم يخبرنا بمكان هذا الكهف في اي البلاد من الارض اذ لا فائده لنا فيه ولا قصد شرعي داد حافظ ابن كثير تبصرہ دا اصحاب کہف و ببارک روایات ابن کثیر نقل کری گی آخری تبصرہ ادا کرے گا اور چما تا تسوئے داد ابن کثیر خبر ہوا او د نور محققین و علماء و خبرم دار چه حافظ وی ابن کثیر حافظ ابن کثیر چه اللہ منگتا دا اصحاب کہف دیدی غار والا و نوجوانانو خبر را کرے دے او اللہ پاک مقصد دا دے چھ منگ پدی با نزان پوئی کو و پدی کی تدبر کو خود دا خبر منگ تا اللہ ندے را کرے چھ دا غار پا کما علاقہ کیو دا خبر منگ لولی را نکو اللہ نا ارشیوی ہو اللہ بنی خود نسیان نراز دا خود دنیا معلمین دی جو خبرہ کول غواری خدا غینا ایرشی نو پاتیش او یا وطا معلوم نئی نو بیان بے سنگا اوکی اللہ تا خو معلومم دے و ایری گیم نا خو بیائیم منگتا بیان نا کچھ دا غار پکو میں علاقہ کیو او دا اللہ پاک چو وسر معلم را لے گلے دے دا قرآن کریم رسول اللہ نو رسول اللہ ہم بیان اونا کچھ دا کم علاقہ کی دے پا حدیث صحیح الاسناد کی دا رسول اللہ نے ثابت نہ دے حدیث مرفوع کی ثابت نہ دے ہاں روایات دا صحابہ اس دے خو مرفوع کی نہ دے را دے دا ولی بیان نکرن از لا فائدت لنا فیہ ذکر چی منگتا تجی علاقی پا معلومولو کسا فیدہ نشتا ہر علاقہ کے چیوا فیدہ نشتا اور پا دی کسا شرعی مقصدم نشتا چی منگا علاقہ معلوم کو اور زمانہ معلوم کو اور دا بادشاہ نم معلوم کو اور دا اصحاب کہف نمونہ معلوم کو دا پا دی کسا شرعی مقصدم نشتا اور شرعی فیدہ نشتا اسے و تاریخی معلومات تھی کہ شوقین و کتابوں نے تاریخ گورا یا با صحیح بھی یا با غلطی سفیدہ پکے نشتا نو اللہ بیان نکو نو تیمو بہم پرے گا خو پیو علاقہ کیسے زوانانو او دا رحم ور بنی اللہ کرے ہر زمانہ چوی ہر علاقہ چوی بات شو تاریخی اقوال چاغ صحیحم کی دیشی او غلط ہم کی دیشی او مقصد قرآن او فہم قرآن اغیت محتاج ندے کما قال ابن کثیر وہ بیانوشی نس گناہ ہم ندا اغا بیان تاریخی روایات بنی مبنی دے پا شرعی دلائل بنی مبنی ندے پا خبر ازان کو ایک شرعی دلائل بنی مبنی خبر جدائی اور تاریخی روایات بنی مبنی خبر جدائی ذکر چھے تاریخ کے خورتب ام دیا و جابس ام دیا اچ ام دیا و لامدہ ام دیا اوچ و لامدے ٹول جمع کری دی تاریخ والا ان صحیح او غلط تو تاریخ فیدہ مند شے دے تاریخ از دا کول پکار دی خو تاریخ دو قسم دے یو پا مستند روایات مبنی وی ابل پا غیر مستند روایات مبنی نو تاریخی خبر ادا دا عام مفسرین او اکثر مؤرخین وائی چہ اصحاب کہف دا واقعات چہ کم خار کی شوی وا دا اغا خار او دا اغا کلی نم افسوسو او یا افسوس یعنی یا واو پکی دیا یا واو پکی نشتا افسوس چه دا موجودہ دا ترک چی دی لدی ترکی خار ازمیر دا اغینا شل پینزیش میلا دا جنوب جانب تا دا افسوس خار پخواتر شوے دے. مولانا مودودیم دری خدا تاریخی تفصیل دا سے کرے دے, حضرت مولانا مفتی محمد شفیع مرحوم امدا سے کرے دے, خدا خودی ناقلین دی. اصل کے دا تفصیل سیرت ابن محمد ابن اسحاق کرے دے, محمد ابن اسحاق امام السیرت والمغازی, اور حافظ ابن کثیر خپل کتاب البدایہ والنہایہ کے, او نور و حضرات ایو انگریز مورخ دے ڈاکٹر گبن آغا کتاب نکلے دے تاریخ زوال سلطنت روما, انگریزے کی نکلے دے خدا کا ترجمہ حضرت مولانا عبد الماجد دریا بادی کرے دا اردو کی, اور نور و حضرات بم اردو کی کری ہوئی ہو, مولانا عبد الماجد دریا بادی ہم کرے دا, اور دا آغا دا اردو ترجمے سہسہ منگسرا موجود ہوں گا. مولانا مودودی رحمہ اللہ زیاد مواد جمع کری دی دے ڈاکٹر گبن دا کتاب نا, اور آگے کے تاریخ زوال روما کے بعض خبریں غلط دی اور بعض صحیح دی, نو آغام دے نم دے خار افسوس ذکر کرے دے. خدا چا انگریزی تلفظ کے لیے حروف و فرق ہی نو ایک معمولی فرق ہے. آزموں گا حضرات مفسرین و مورخین و ہم اکثر و تاویلی اور دے زمانے بادشاہ دقیانوس ہو, دقیانوس او دا بت پرست اور مشرک ہو, خود لے ظالم ہو, پخپل مذہب کے دیر کلک ہو, بل مذہب والے نہ پر خود اور مذہب داغ بت پرستی ہو مشرک ہو, نو عوام ہم مشرکان ہوں. او دی دقیانوس بادشاہ زمانہ بزمانہ کما زمانہ کی چ دا غار کے ننوتی ہو دا زوانان, نو آغا 249 عیسوی ہو او یا 250 عیسوی ہو, زمون اکثر مورخین دا اور تفسیر حقانی کے لکھلی دی, اور تفسیر حقانی والا پڑے کے خم معلومات حاصل کری دی, 250 عیسوی کے دقیانوس پا زمانہ کی دی پا غار کے ننوتی ہو, اور 550 عیسوی کے اللہ بیدار کھڑی ہوئی اور بیا وفات شو. ندا زمانہ دری سوا کالا جوڑا شوا, 550 نا کہ 250 منفی کے نو دری سوا کال جوڑی. تو تفسیر حقانی تحقیق دا دے اور غالب ادا دے چدا صحیح دے, او کسے کمی بیشی راضی نو راضی با اخو تاریخی خبر ہی تاریخی خبر ہی خوش یقینی نہ دی. گمان خبر ہی دقیانوس بادشاہ مشرک و ظالم بچا بد آغا مذہب نہ منو ناغ بجل او دا اصحاب کہف دا سرداران و زامن او مالدار خلق دا سر براوردہ طبقی خلق دا وقت دا سرداران و زامن نددی دا قوم یوزل مشرکانہ میلاوا سنگچ نہ مسلمانان و اختری بھی ازم گا اختاری نمنگا زون مز شروع کو مزو کو نو دیوم اختاری بھی نو اخپل شرکیات شروع کی نو اغا میلہ کے بدی اخپل بوتان و عبادت کو اور نور دیر مشرکانہ رسونا بے ادا کو دا زوانان و سرام لارو دا خم دا غید سرداران و زامنو کچھ دا اخپل قوم دا مشرکانہ کارون اولی دل ددری پزنوں کی نفرت پیدا شو خودی یوبل تیزان خولے نو بدی کے یوتن پاسد او یو لری زے کے ناس جدا کے ناس دی رسولوں کی شریکی دمنا بل راغے بل راغے التجمع شو تعداد خو نہ دے معلوم یقینی کہ دے اکثر وہی چھوتنو خیو بلتا دا یری نسویل نشی چی کزما دا عقیدہ خورشی چی دیتا زو بدوے ما بیا خودلتا زو سے دے نشی خودیو سری پزر کے دا راغلا چی راشا ہو آیا نو آغاوی چی اے مرگرو دا مونگ دلتا چی جمع شیویو نسو وجہ خدا خیو بلتا وایونا نو راشا چیو بلتا ہوویو نیو پا کی چگہ اوی چی زو خدایوں چی دا مذہب زمان خواخ نرے ذکر آن رہے اصا خدای کئی او دی نورو نگواری بلوی زمان دا وجہ وا او وارو یو بلتے ہوئے نبس دا موحیدین یو جماعت جوڑ شو گھر کے گھنے ندی فیصلہ اکرا چی منگ با پخپل مذہب عمل کو او فی الحال خود دی مذہب رد منگ نشو کولے خو آئندہ با پخپل مذہب عمل کو چکو منگا توحید اجدہ کرے نداد عیسیٰ علیہ السلام چکم صحیح مذہب و باغی بنی عمل شروع کو صحیح تحقیق دار ہے چدا دا عیسیٰ علیہ عیسیانو خو اغا مشرک عیسیان نا چکم نن دی دا عیسیٰ علیہ السلام پا صحیح مذہب بنی قائم شروع بعض کتابوں نے کدام لکھ لی دی واللہ عالم کہ زان لدی او عبادت خانم جوڑا کر پٹا ہوں گے واقعی بزان لطلل او دا توحید مطابق میں دا اللہ پاک عبادت کو دا خبر اخورا شوا بادشاہ تا رسدل بادشاہ راو مختل ندید بادشاہ پا مخ کے اقرار کو چلا اطلاع تا تصحیح رسدلی دا امونگ دلی مذہب مخالف ہو او تا تم دا دعوت ورکو چی دا مذہب پرید دا شرک پرید نو بادشاہ خوبا خلقو لمحلت نورکو پا وقت بے وجل او ظالمو بادشاہن خوب اکثر ظالمانی خوبا دیئے لگا نرمی اکرا چی تاسو زمان دے دی وطن دا سرمایہ دارو دا سردارو سرداران و زامن یہ استاسو پلاران زمان خاص درباریان دی او بل زوانانم یہ چا با خطا کری ہے تاسو نہ محلت ورکو ما چا تاسو سوچو گئے او چا دوبارہ بیا تپو سکم نبیا بس تاسو فیصلہ ہو نو اللہ پاک چی اوکار کئی نو اغیل اسباب و گوری نو دا محلت سبب و گرزد ددید بچ کے دلو نہ تو مہلت کو وقت کی دی مشورہ اکڑا تو فیصلہ پدی اشوا کہ ہجرت کو کبیا مخامخی گو خمونگا دا مذہب دا منونا و دے پریدینا علاج بل نشتا سوا دا ہجرت ہجرت کو نو یوزے وے پا ذہن کی مقرر کری بھی چھے قرآن دا آگے نم ندے آغستے نمانگے دا کم زین او خیو ضروری خو نو خو یوزے وے خوخ کری چھے کم زین کی دیتا لیک امن باو خو فی الحال با پا دی غار کی پناہ حاصل اکن ندا با خم وزون غار با دیتا اخکار دو سنگا چھے رسول اللہ غار سور منتخب کو ندا با تا غر اخکار دو چھے دیکی پناہ حاصل دیشی نو اغا غار بام دا سی او نو اغا خوخ کو نو بس پیسی زان سر واغستی یا نور با ضروریات زان سر پورا کری وی او غار کی ننوطل او دا واقعی اوشوا چکم تاسو ازدکر اللہ او دا دغا دا ازمیر چکم بطرکو کی یو زیده دید ایشیا علاقہ کی دا آغی شل پیزیش میلا خوا افسوس نمی خارو او دا عیسیٰ علیہ السلام دا پیدا اشنا دونیم سوا کالا بعد واقع دا 249 یا 250 زمانہ دادا او علاقہ دا او بادشاہ دقیانوسو او چکل بیدار شو نہ خوب نہ نبیا دلتا دو عیسایان حکومتو اور رومیان حکومتو اور رومیان و عیسائی مذہب اختیار کرے ہو اول سر کی جو رومیان پر ملک قبضہ وکلا پر شام و فلسطین نو آغا دا عیسائیت و دا یہودیت دوار و سخ مخالف زان دا بت پرست مشرق قوم رومی خبیا جی رومیانو کی یو رومی بادشاہ عیسائی مذہب اختیار کرے ہو چداغی نمو قسطنطین قسطنطین بادشاہ نمو نو دا آغی دا وجنا عیسائیت بیا خور شو لیکن چو حکومت دا کم مذہب سرپرستی کئی نو آغا مذہب زر خوری گی نو پدی علاقوں دا کم حکمرانو دا رومی بادشاہ دا جانب نا چو کم امیر پدی علاقہ حکومت کہو دا قسطنطین بادشاہ پا ما تحت ہے کہ اغم عیسائی ہو او موحد ہو بدتی ہو خو موحد ہو اغا زمانہ کی بیدار اکثر مورخین داوئے اکثر مورخین داوئے او دا غارم پا دا غا علاقہ کیو دی افسوس کے لیے کیو دا افسوس تو کے لیے بخوا کیو غا او دیتا اصحاب الرقیم بیا ولی وئی ان اصحاب الكهف والرقيم اصحاب الكهف واصحاب الرقيم لدى عبد الله بن عباس نيو قول دا مروي دي كدا اغي وادي ودا علاقي نم رقيم وچكم زي كدا غارو لیکن ابن عباس دا قول منقول دا کابل احبار نہ دے او کابل احبار دا اہل کتاب و عالم نہ دا قول دمرا مستند نہ دے لیکن یہ قول شتے کہ دیشی جدا کا وادی نم رقیم خود صحیح خبر ادا دا چہ رقیم دلتا دا کتبی پمانا دے چکل دی بنی خلق خبر شو امر شو نو نمونہ چا پا کتبہ اولی کل او اغی غار پا خلی بنی زرن کر یا کانے پا کانی اولی کل او کانے علتا کی خود کتبہ رقیم رقیم رقم ندے او رقم کتابت تا وی لیکل نو رقیم بمانا مرقوم اے مکتوب نو کتبہ بلرگی بانے یا پکانی بانے سے شے اولی کے او زرن کے آگے تا کتبہ وی نو عربے کے وطا رقیم وی محققین تحقیق داد چہ رقیم کتبہ وی خدا اجماعی خبران دا کہ دیشی چہ رقیم دا اغا وادی نمی چہ کم وادی کہ دا غر ہو دا غی غر نم یا دا غی خار او دا غی کلی نمی چہ دا کم کلی پخوا کہ دا غار ہو مولانا ابو الکلام آزاد خپل تفسیر ترجمان القرآن کے دا غد تفسیر نم ترجمان القرآن لکھلی دی مولانا ابو الکلام آزاد مرحوم کہ جدی عقبہ پخوا کے ایلا کہ ایلا تا نم عقبہ دے دریا پغارا عقبہ جدی تا قریب یو خار دے پٹرا چہ عرب و تبترا وائی پدوا سر پی سر داد اغ خار نمو رقیم او دا غر دا غی پخوا کیو لیکن مولانا مودودی رحمہ اللہ او دارنگی مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ دے دوارو محققین لکلی دی چہ دا خار پٹرا چ دے اغدلتا مراد دے نشی او دا جدید محققینو دا مولانا ابو الکلام آزاد دے دی رائے تائید نہ دے کرے اکثر و تائید نہ دے کرے چاہ غوی رقیم نہ مراد ہم اغا خار دے چھ دا اغا ذکر پا بائبل کے راغلے دے بترا چاہی تا عرب بترا وائی دا اغا نم دے پا خواہ زمانہ کے رقیم نو احتمال خود دیشتے چھ دا خبر صحیح بھی دا اغی خار نمی او دا عبداللہ ابن عباس نا دا یو روایت ہم مروی دے چھ دا اغی وادی نم دے چھ دا کم وادی پا خواہ کے دا غارو اگرچہ قول دے ابن عباس منقول دا رسول اللہ نہ ندے بلکہ منقول دا کعب الاحبار ندے چدا عالم دے یہودو نو خبر محقق ندا خو محتمل خدا نو احتمال پتور میں تاتا ذکر کو کہ کئی دیشی چدا غی خار نم رقیمی دا غی کلی نم رقیمی یا دا غی غر نم رقیمی لیکن قول محقق عند اکثر المفسرین والمؤرخین دا دے چی دا رقیم دا کتبے بمانا دے او اصحاب الکہف او اصحاب الرقیم دا دو قسم خلق نمونہ ندی دا دے یو قسم خلق دے خو نمونہ دو دی غار کی ننوتی ہوں غار والا پا غار کتبہ لگو لیوا نو کتبے والا دادو ندی دائیو دلتا دا باز نور غارونا او پا غارونو کے لاشونا مندلی شوی دی او دا غید وجنا خلق و گمان کرے دے چھ شاید دا دا اصحاب الکہف غار وی اصحاب الکہف غار دا حضرت معاویہ پا زمانہ کے درومیان و خلاف یو جہاد شوے ہو. ابن عباس پکم شریکو نو پا آغی کے ام در رومیان و پا علاقہ کی یو غار مدلے شوے ہو چاگی کی لاشو نا پراتو دمرو اور مجاہدینو کے حضرت معاویہ مجاہدینو کے بعض اوے چے شاید دا اصحاب کہف غار دے. ابن عباس اگر روایتم نقل کرے تھے دارنگی مولانا مودودی اور مفتی محمد شفیع دوارو نقل کری گی کہ دے اردن پا علاقہ کے دا عمان جنوب مشرق طرف تا دا عمان نا دا وہ ملو پا فاصلہ باندے بجانب جنوب مشرق یو غار مندل شوید ہے دا 1962 عیسوی پا خدائے کے چھ آثار قدیموں والو خدائی کولا زمکہ کنستلا تو آغا مندل شوید او پا آغی کے شپک تابوتا او صندوقونا لیدلی شوی دی چھ آغا کے لاشونا ہو. او دو قبرونا پا خدائے کے مندلی شوی ہو او دا آغا علاقے خلقو کی دا مشہور دا چی دا دا اصحاب الکہف غار دے. مولانا مودودی رحمہ اللہ دی علاقے پخپلہ سفر کرے دے نو آغا غار آغا پخپلہ لیدلے دے خدای خود دی ویلی چی یقیناً دا دا غار دے یقیناً خبر بسو کو کی در سوچے ثابت نشی پا حدیث کے یا پا آیت خدای ویلی دی چی دا علاقی خلقو کی دا مشہور دا چی دا اصحاب الکہف غار دا بشو دریم ابن عطیہ غرناطی غرناطا خار دے پاندلس کے دا اغیتا منصوب دے ابن عطیہ غرناطی بخبل تفسیر المحرر الوجیز کے خبلا مشاہدہ نقل کرے گا او آغا تفسیر المحرر الوجیز زمون کتب خانہ کے موجود دے منگ داغ مشاہدہ پخبلا داغ پا تفسیر کے داغا قول لستے دے. دی ابن عطیہ غرناطی دی مشاہدی حوالہ قرطبی ابو حیان اندلسی قرطبی پر تفسیر قرطبی کے ابو حیان اندلسی پر البحر المحیط کے ورکرے وا اغا وقت کی منگسرا ابن عطیہ خپل تفسیر موجود نہ ہو نو دا آغا پا حوالہ منگتا معلوم شوئے دا آغی حوالہ مستند دا لیکن دا آغا خپل تفسیر چاپ شو المحرر الوجیز پا قطر کی او زمن پلاس بنے راغے پا خپل ہمی آغا زیرا اوستا او قطر ابن عطیہ خپل تفسیر کی پخبل لکھ لی دی نو دا قرطبی حوالہ صحیح وا او دا ابو حیان حوالہ صحیح وا اغا مشاہدہ کرے دا اغا وی ما تا چا ویلی ہو چھ دلتا یو غار دے پر یہ غر کے او آغے کے سلاشونا پراتے دی او لوشنو میں بانڈی پخوا کے غار دے دا بانڈی نم لوشا ہو ودارا تچا ویلی ہو نو چه بیا بیا می دا خبر واورید واورید نو زمان شوق پیدا شو زمان لری نده لاشه بخبله و گوره نو آغا تاریخ بخبله لیکره ده چه دا 504 عیسوی نن 2000 عیسوی ده 504 عیسوی نہ ہجری عیسوی نہ ہجری 504 ہجری کے زپخپل لاڑو 504 ہجری کی ماد اخپل استر کو بانی اکتل کے پاگے کے سلاشو نہ پراتو اکثر بنے وخ نہ واخ ادو کی ہوں اور بعض بنے وخ ہم لا پاتے وا اور خواہ کے دیوسپی لاشم پروتو داخ پلا مشاہدہ نقل کلا ابن عطیہ غرناطی خود دی نقل کولو نہ باد دا ندی ویلی چ دا اصحاب الکہف غارم دا دے چکم مالی دلے دے دا ندی ویلی احتمال ظاہر کرے دے چھ احتمال لری چ دا اغی او دا قصہ پا اندلس کی شوی وی خو خبر صحیح نوٹ کہے غلط نوٹ نہ کہے چھ بیائی دے تائید نہ دے کرے چھ دا ام دغ دی ذکر چا قدیبا نی خو پوئی کیا خو عالم ہو چھ دا سی غارونا خو دیر دی باکی با لاشونا پراتی وی گمان ظاہر کرے دے چھ شاید دا ام اغدا اصحاب الکہف ہوئی ذکر چی دیو اس بھی لاشم پروت نو اغا خو صرف گمان ظاہر کرے دے او نور واقعہ خو رشتے نی ذکر دا چھ اغا پخبل اسطور کو لیدی لی مشاہدہ دا 504 ہجری کی تاریخ ہم معلوم ابو حیان اندلسی پا البحر المحیط کے ابو حیان بیا جن رسط تیر شوئے دے غوما صدے کے او دے بیا قاہری تا منتقل شوئے ہو ابو حیان دا اندلس ما آغا وائی چی ما تا دا خبر کولا چی یو خلق ووی چی ابو حیان ابن عطیہ وہی چلر لاشو نما پستر کو لیدلی دی نو ابو حیان امام و قتل لقاہریتا دا منتقل کے دونا مخ کے میدا مشاہدہ ہوگا او دا ابن عطیہ قول نقل کو خدا دے چا ابو حیان بیا دا رائے قائم کرلا چا اصحاب کہف غارم دغ دے او دا پا اندلس کے تیر شوی دی غرناطہ کی او ابن عطیہ فیصلہ ندا کری چی دادا غا صحاب کاف دی خو احتمال ظاہر کرے دا خو ابو حیان دیل ترجیح ور کرے دا خو دا ابو حیان دا ترجیح ور کولو دا پارا سمضبوط دلیل نشتا لگا دا سی غارون خنورم دیر مندلی شوی دی یوائی دا سی غار مندل خو دلی دلیل ندی چی دا جم دا غوی و اصد ابو حیان پر آئی دی پو یوما چا غدا خبر او کرا دا سی چا گور نور غارو نبومی خود دا سد تعجب خبر ندا او دیر آسان خبر دا دودری خوبی مساونا پیش کرل با دنیا کے مدورم لیر غارونا چاہ مدلی بھئی اور تاریخ کے بے ذکر ہی چی باکہ با لاشونا پراتی دلی وجہ دارا چی پخوا زمانہ کے راہبانو چی کل رہبانیت شروع کو نو آغیب اکثر پا غارونا کے اسے در ندا سے دیر غارونا چی جی باکہ با راہبان اسے دل او پزان بے سختی کولا خلق اسرے بے ملاقات نہ کہو او لگا او تند بے پزان تے رولا دیتا غی عبادت وی سنجتا تا ما بیان مخ کے کرے دے نو آغا غار کے بمرو سن لاشونا با پراتو نو دا بازو با لاشونا بیا زائفی بای چا با لیدنی نی دا بازو محفوظم پاتی شوی نو دا ضروری ندا کہ کم غار سو کوئی نی اپا کہ لاش پروتی نو آغای دا صحاب کافو دا سے راہبانو گن غارو ندی پا کے دی مر پراتے دی ذکر چاہی دنیا نے تخدید لیا پا غارون کی بہت سدن رہبانیت بدت و خودی اختیار کرے ہو نوچہ چاکم غار لیدل ہے نا پا غی گمان اخکارا کرتے شاید دا جل اغی نا دا دا غار متعین نہ دے نا قرآن متعین کرے دے او نا رسول اللہ متعین کرتے نئے دا غی علاقی نما غست دے نئے دا بادشاہ نما غست دے او نئے نورا ٹولا جغرافیہ خود لے دا اکثر مورخین دا خپل تاریخی تحقیق و بنیاد بندے دیل ترجیح ورکڑے دا چکم تا تا ما اول سر کے بیان کو چی دا دی خارنم افسوسو او دا دا ترکو دا ایشیائی کوچک پر علاقہ کے دے نو غالب گمان دا دے چاگا بھائی ذکر چکسر مورخین دا ویلی دی کو یقین منتدشتا او یقین حاصل اول ضروری امن دی یقین حاصل اول ضروری ہو اولا پخپل تیم وفات شوی دی جندی ندی